Book 2 17 17 17 في البيت rondom het huis rondom het huis هنا بيتنا Hier is ons huis Hier is ons huis فوق يوجد السقف. Het dak is boven. Het dak is boven. تحت يوجد القبو. De kelder is beneden. De kelder is beneden. توجد حديقة خلف المنزل. Achter het huis is de tuin. Achter het huis is de tuin. لا يوجد شارع أمام المنزل. Voor het huis is er geen straat. Voor het huis is er geen straat. توجد أشجار بجوار المنزل. Er staan bomen naast het huis. Er staan bomen naast het huis. هنا شقتي. Hier is mijn woning. Hier is mijn woning. هنا المطبخ والحمام. Hier zijn de keuken en badkamer. Hier zijn de keuken en badkamer. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Hier zijn de woon- en slaapkamer. Hier zijn de woon- en slaapkamer. باب المنزل مغلق. De voordeur is gesloten. De voordeur is gesloten. لكن النوافذ مفتوحة. Maar de ramen zijn open. Maar de ramen zijn open. اليوم الجو حار. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Wij gaan naar de woonkamer. Wij gaan naar de woonkamer. هناك يوجد صوفة وكنبة. Daar is een sofa en een fauteuil. Daar is een sofa en een fauteuil. تفضل واجلس. Neemt u plaats. Neemt u plaats. هناك يوجد كمبيوتري. Daar staat mijn computer. Daar staat mijn computer. هناك جهازي الستيريو. Daar staat mijn stereo. Daar staat mijn stereo. التلفزيون جديد تماما. De televisie is helemaal nieuw. De televisie is helemaal nieuw.